سونے کی اونٹ سے دل لگانا تو زندگی کو سراسر غفلت میں گنوانا ہے، ہاں اگر دل لگانا ہے تو مجھے اپنے مالک و مولا رب العالمین جل جلالہ سے لگانا چاہیے۔ چنانچہ اس نے سونے کی اینٹ کو ترک کر دیا اور زہد و قناعت کو اختیار کیا۔ اے بھارت کے مختلف شہروں سے سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف میں تاجدار اولیاء گجرات حضرت سیدنا شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ اور سیدنا مقبول عالم رحمت اللہ علیہ کے زیر سایہ ہونے والے دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے تین روزہ عظیم الشان تاریخی اجتماع میں تشریف لانے والے دنیا کے کونے کونے میں مجھے انٹرنیٹ پر سننے والے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں سننے والی اسلامی بہنوں اور کراچی میں ہونے کراچی کے عالمگیر دعوت اسلامی کے عالمگیر مرکز فیضان مدینہ میں سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، واقعی دنیا کی نعمت میں سراسر غفلت کا اندیشہ ہے۔ جو دنیاوی نعمتوں سے دل لگاتا ہے وہ غفلت کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے، اور غفلت تو پھر غفلت ہے۔ غفلت بندے کو خالق لم یزل عز و جل سے دور کر دیتی ہے۔ اچھی تجارت بھی نعمت ہے، دولت بھی نعمت ہے، عالی شان مکان بھی نعمت ہے، عمدہ سواری بھی نعمت ہے، ماں باپ کے لیے اولاد بھی نعمت ہے، ہر نعمت میں ضرورت سے زیادہ انہماک باعث غفلت ہے۔ چنانچہ پارہ 28 سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت پیر طریقت عالم شریعت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ عز و جل کی یاد سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ اس آیت مقدسہ سے ان لوگوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جن کو نیکی کی دعوت پیش کی جاتی ہے اور نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ جناب ہم تو اپنے رزق کی فکر میں لگے رہتے ہیں، روزی کمانا اور بال بچوں کی خدمت کرنا بھی تو عبادت ہے، ہمیں جب اس سے فرصت ملے گی تو آپ کے ساتھ مسجد میں بھی چلیں گے۔ یقیناً ایسی باتیں غفلت ہی کرواتی ہے۔ صرف اور صرف دنیا کی دولت کی فراوانی کے دھن میں مگن رہنے والوں، حصول مال کی خاطر دنیا کے مختلف ممالک میں بھٹکتے پھرنے والوں، مگر مسجد کی حاضری سے کترانے والوں، اپنے مکانات کے ڈیکوریشن پر پانی کی طرح پیسہ بہانے والوں، مگر راہ خدا میں خرچ کرنے سے جی چرانے والوں، دولت میں اضافے کے مختلف گر اپنانے والوں، مگر نیکیوں میں برکت کے معاملے میں بے نیاز رہنے والوں، اس سے پہلے کہ موت اچانک آ کر آپ کو روشنیوں سے جگمگاتے کمرے سے اچک کر اور قوم کے آرام دہ گدیلوں سے مزین خوبصورت پلنگ سے اٹھا کر کیڑے مکوڑوں سے ابھرتی ہوئی خوفناک اندھیری قبر میں سلا دے اور آپ چلاتے رہ جائیں کہ یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ وہاں جا کر میں تیری عبادت کروں، مولا دوبارہ دنیا میں پہنچا دے، میں وعدہ کرتا ہوں اپنا سارا مال تیری راہ میں لٹا دوں گا، پانچوں نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں با جماعت مسجد میں ادا کروں گا، تہجد بھی کبھی نہیں چھوڑوں گا بلکہ مسجد ہی میں پڑا رہوں گا، داڑھی تو داڑھی

صبحوں کے بارے میں سوچا، عزت و وقار میں یکتا ہونے کے باوجود اتنی عزت و رفعت کے بعد بھی میرا جسم مٹی میں رہے گا اور خاک ہی میرا تکیہ ہوگی۔ میں نے اپنے حساب کی طوالت اور نامہ اعمال دیے جانے کے وقت کی رسوائی کے بارے میں سوچا، مگر اے مجھے پیدا کرنے والے اور مجھے پالنے والے، مجھے تجھ سے امید ہے کیونکہ تو ہی میری خطاؤں کو بخشنے والا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے کونے کونے میں مجھے سننے والوں، اور کراچی میں واقع دعوت اسلامی کے انٹرنیشنل سینٹر فیضان مدینہ میں کثیر تعداد میں سننے والے اسلامی بھائیوں، اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اس واقعے میں کس قدر عبرت ہے۔ ان اللہ والوں کو ذرا دیکھیے جن کا ہر لمحہ یاد الہی میں بسر ہوتا ہے، مگر پھر بھی ان کی ساری کا عالم یہ ہے کہ اپنی عبادات اور ریاضات کو کسی خاطر میں نہیں لاتے، اور اللہ عز و جل کی بے نیازی سے لرستے کانپتے ہوئے گریہ و زاری کرتے ہیں۔ اور آہ، ہم غفلت کے ماروں پر صد ہزار افسوس کہ نیکی کے نون کے نقطے تک، نیکی کے نون کا نقطہ تک پلے نہیں، اخلاص کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں، مگر حال یہ ہے کہ اپنی عبادتوں کے بلند بانگ دعوے کرتے نہیں تھکتے۔ اللہ کے نیک بندے گناہوں سے محفوظ ہونے کے باوجود خوف الہی سے تھر تھراتے اور ٹپ ٹپ آنسو گراتے ہیں، مگر ہم ہیں کہ بے دھڑک گناہوں کا ارتکاب کرتے، اپنے گناہوں کا عام اعلان سناتے، زور زور سے قہقہے لگاتے، ذرا نہیں لگاتے۔ کان کھول کر سنیے، مکاشفت قلوب میں ہے، حضرت سیدنا زہاک رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا۔ اے غفلت کے مارو، کان کھول کر سنو، اے رات دن اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرنے والو، کان کھول کر سن لو، اے ہنس ہنس کر گناہ کرنے والو، کان کھول کر سن لو، اگر اللہ عز و جل ناراض ہو گیا اور اس کے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روٹ گئے اور دیدہ دلیری کے ساتھ گناہوں کا ارتکاب کرنے کے سبب ایمان برباد ہو گیا، تو کیا کرو گے؟ ذرا دل کے کانوں سے خدا رحمان عز و جل کا فرمان عبرت نشان نشان سنیے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ ترجمہ ایک انسول ایمان، تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں اور بہت روئیں۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ مکاشفت القلوب میں نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت سیدنا عزرائیل ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام میں یارانہ تھا۔ ایک بار جب حضرت سیدنا ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام آئے تو حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے استفسار فرمایا کہ آپ ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں یا میری روح قبض کرنے کے لیے؟ کہا ملاقات کے لیے۔ حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مجھے وفات دینے سے قبل میرے پاس اپنے قاصد یعنی میسنجر بھیج دینا۔ ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا، بہت بہتر ہے، میں آپ کی طرف دو یا تین قاصد بھیج دوں گا۔ جب حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے ملک الموت، آپ نے میری وفات سے قبل قاصد بھیجنے تھے، وہ کیا ہوئے؟ سیدنا ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا، سیاہ بالوں کے بعد سفید بال، کالے بالوں کے بعد سفید بال، جسمانی طاقت کے بعد کمزوری، اور سیدھی کمر کے بعد کمر کا جھکاؤ۔ اے یعقوب، موت سے پہلے انسان کی طرف یہی میرے قاصد ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، مضى الدهر والأيام والرمد حاصل وجاء رسول الموت والقلب غافل، نعيمك في الدنيا غرور وعسرة، نعيمك في الدنيا غرور وعسرة، وعينك في الدنيا مغال وباطل،

داڑھی منڈانے والوں تم بھی سنو، داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں کام حرام ہیں۔ امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن لمعت الضحا فی اعطاء اللحام نقل کرتے ہیں، اللہ عز و جل کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے، مونچھیں خوب پست کرو اور داڑیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو، اور یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ۔ اس فرمانے سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان مردوں کی غیرت کو للکار ہے۔ کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ دعویٰ محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کریں اور شکل و صورت دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنائیں، سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ پردے میں رہ کر مجھے سننے والی اسلامی بہنوں اور دنیا کے کونے کونے میں انٹرنیٹ کے ذریعے سننے والی اسلامی بہنوں، تم بھی سنو، بے پردگی حرام ہے، غیر مردوں کو دیکھنا حرام ہے، اور فعل حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ چچا زاد، تایا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، مامو زاد، چچی، تائی، ممانی، ان سب کا شریعت میں پردہ ہے، بھابھی اور دیور اور جیٹھ کا پردہ ہے، سالی اور بہنوئی کا پردہ ہے، ہاں ہاں پیر اور مریدنی کا بھی پردہ ہے۔ مریدنی اپنے پیر صاحب کا ہاتھ نہیں چوم سکتی، سر پر مرشد سے ہاتھ نہیں پھروا سکتی۔ لڑکی جب 9 برس کی ہو اس کو پردہ کروائیں، اور لڑکا جب 12 سال کا ہو جائے اسے عورتوں سے بچائیں۔ معراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ ایک عورت بالوں سے لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ کھول رہا ہے۔ عرض کیا گیا، یہ اپنے بال غیر مردوں سے نہیں چھپاتی تھی۔ ایک عورت کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور سانپ اور بچھو اس کو کاٹ رہے ہیں۔ عرض کیا گیا، یہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جاتی تھی اور حیض و نفاس سے غسل نہیں اتارتی تھی۔ یاد رکھیے، نائل پالش کی تہ ناخنوں پر جم جاتی ہے، لہذا نہ وضو ہوتا ہے نہ ہی غسل اترتا ہے، نماز بھی نہیں ہوتی۔ اسلامی بہنوں کی خدمت میں میرا مدنی مشورہ ہے کہ مدنی برقع اوڑا کریں، دستانوں اور جرابوں کا بھی اہتمام فرمائیں، غیر مردوں کے آگے اپنی ہتھیلیاں اور پاؤں کے پنجے بھی ہرگز ظاہر نہ کیا کریں۔ تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اپنی پچھلی نمازوں اور گزشتہ روزوں کا حساب لگا لیں، اگر کمی ہو تو قضاء عمری فرما لیں اور تاخیر کی توبہ بھی کر لیں۔ نماز کی قضاء عمری کا آسان طریقہ معلوم کرنے کے لیے مجھ سگے مدینہ کا رسالہ نماز کا چور مکتبۃ المدینہ کے اسٹال سے حدیثتن حاصل کر لیجئے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ رسائل عطاریہ حصہ اول لے لیجئے، اس میں وضو، غسل اور نماز کے اہم ترین احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اور گجرات کے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی سہولت کی خاطر میرے کافی رسالوں کا گجراتی میں ترجمہ ہو چکا ہے، الحمدللہ فیضان سنت اور فیضان سنت کا بھی ہندی اور گجراتی زبان میں لیپی انتر ہو چکا ہے۔ اب تمام اسلامی بھائی ہاتھ لہرا کر انشاءاللہ عز و جل کے فلک شگاف نعروں کے ذریعے اپنے مدنی جذبات کا اظہار کریں، اب میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اس طرح انشاءاللہ نہ کہیں کہ شامیانوں سے آواز میں باہر جانا مشکل ہو جائے، بلکہ اس طرح انشاءاللہ کا نعرہ لگائیں کہ احمد آباد کی فضاؤں کا سینہ چیرتی ہوئی انشاءاللہ کی آواز بھارت کے کونے کونے سے جا ٹکرائے۔ رمضان کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا، پلے ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے بازے نہیں سنیں گے، داڑھی نہیں منڈائیں گے، ایک مٹھی سے نہیں گھٹائیں گے۔ آپ سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، انشاءاللہ عز و جل دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ آئیے آئیے آپ کو دعوت اسلامی کی بہاروں کا ایک تازہ ترین مدنی واقعہ سناؤں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا دل بھی جذبات تاثر سے جھوم اٹھے گا اور انشاءاللہ سینہ باغ مدینہ بن جائے گا۔ کراچی کے علاقے گل بہار کے ایک ماڈرن نوجوان بنام محمد احسان دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے اور سگے مدینہ اوفیان ہو کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید بن گئے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید تو کیا ہوئے، ان کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا، چہرہ ایک مٹھی داڑھی کے ذریعے مدنی چہرہ بن گیا اور سر پر مستقل طور پر سبز سبز امامے کا تاج جگمگ جگمگ کرنے لگا۔ انہوں نے دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں قرآن پاک ناظرہ خط کر لیا اور اب لوگوں کے پاس خود جا کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے لگے۔ ایک دن اچانک انہیں گلے میں درد محسوس ہوا، علاج بھی کروایا مگر درد بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی کہ مصداق گلے کے مرض نے بہت زیادہ شدت اختیار کر لی، یہاں تک کہ قریب المرگ ہو گئے۔ اسی حالت میں انہوں نے سگے مدینہ کے مطبوعہ مدنی وصیت نامہ، یہ میں نے مدینہ طیبہ میں لکھا تھا مسجد نبوی شریف میں 40 وصیتیں، یہ آپ کو گجرات والوں کے لیے گجراتی میں بھی انشاءاللہ مل جائے گا اور غالباً ہندی میں بھی ترجمہ ہوا ہوگا اور اردو میں بھی انشاءاللہ ملے گا، صرف 1.50 روپیہ دیا، یہ پاکستان کا ریٹ ہے، یہاں غالباً 2 روپیہ دیا انڈیا میں۔ بہرحال اس نے مدنی وصیت نامے کو سامنے رکھ کر اپنا وصیت نامہ تیار کروا کر اپنے علاقے کے نگران کے سپرد کر دیا اور پھر صدا کے لیے آنکھیں موند لی۔ بوقت وفات ان کی عمر تقریباً 35 سال ہوگی، انہیں گلبہار کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ حسب وصیت کم و بیش 12 گھنٹے تک ان کی قبر کے قریب اسلامی بھائیوں نے اجتماع ذکر و نعت جاری رکھا۔ وفات کے تقریباً 3.5 سال بعد بروز منگل 6 جمادی الثانی 1418 سینے ہجری یعنی 7 اکتوبر اسی سال کی 7 اکتوبر کا واقعہ ہے کہ ایک اور اسلامی بھائی محمد عثمان قادری رضوی کا جنازہ اسی قبرستان میں لایا گیا۔ کچھ اسلامی بھائی مرحوم محمد احسان قادری رضوی کی قبر پر فاتحہ کے لیے آئے تو یہ منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ قبر کی ایک جانب بہت بڑا شگاف ہو گیا ہے اور تقریباً 3.5 سال پہلے وفات پانے والے مرحوم محمد احسان قادری رضوی سر پر سبز سبز امامہ شریف کا تاج سجائے خوشبودار کفن اوڑھے مزے سے لیٹے ہوئے ہیں۔ آنن پانن یہ خبر ہر طرف پھیل گئی اور رات گئے تک زائرین محمد احسان قادری رضوی کے کفن میں لپٹے ہوئے ترو تازہ لاشے کی زیارت کرتے رہے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار رہنے والے کچھ اپنے افراد اور کچھ نون جیم دال یا دعوت اسلامی والوں پر اللہ عز و جل کے اس عظیم فضل و کرم کا کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے تحسین و آفرین پکار اٹھے، جو اپنی زندگی میں سنتیں ان کی سجاتے ہیں، جو اپنی زندگی میں سنتیں ان کی سجاتے ہیں، خدا و مصطفیٰ اپنا انہیں پیارا بناتے ہیں، خدا و مصطفیٰ اپنا انہیں پیارا بناتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں شاید آپ کو یاد ہوگا کہ 25 رجب المرجب 1416 سنے ہجری تقریباً 2 سال قبل لاہور میں کسی کے اشارے پر سنتوں کے ادنا خادم، یہ کسی کے مطلب یعنی کہ جو اس طرح مجھ سے ناراض ہیں کہ یہ یا رسول اللہ کیوں کہتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم اور لوگوں سے کیوں یا رسول اللہ کہنے کو کہتا ہے، تو ان کسی کے اشارے پر سنتوں کے اس ادنا خادم سگے مدینہ کی جان لینے کی کوشش کے نتیجے میں دعوت اسلامی کے 2 مبلغین حاجی احد رضا قادری رضوی اور محمد سجاد قادری رضوی شہید ہوئے تھے۔ تقریباً 8 مہینے کے بعد لاہور میں ہونے والی شدید بارشوں کے نتیجے میں شہید دعوت اسلامی حاجی احد رضا قادری کی قبر منہدم ہو گئی تھی اور جب مجبوراً قبر کشائی کی گئی تو تو ان کی لاش بالکل تر و تازہ برآمد ہوئی اور کئی لوگوں کی حاضری میں شہید کو دوسری قبر میں منتقل کیا گیا تھا۔ میری تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں سے مدنی التجا ہے کہ دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ دعوت اسلامی میں کوئی ممبر شپ یا رکنیت کی فیس نہیں ہے، یہ ایک غیر سیاسی سنتوں بھری تحریک ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے یہاں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی فرمایا کریں اور ہر ایک اپنے اپنے شعبے میں خوب خوب سنتوں کے مدنی پھول لٹائیں اور نیکی کی دعوت کی دھوم مچائیں۔